الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا سورة النساء کی پاولی سکی شپاڑ صحکان چاگی سر اصلاح در رعیت راتلا او اصلاح دیو یو کور باقی کی سلور احکام مخی بیان شیو چیتی مانان لمال ورکے داغی اصلاحو کے دمال او دویم اغی سر عدل و انصاب کوئے پنکاح کی او دریم محرون بورکول لازمی و واجب بئی سلورم اغا خلق چیغی سادگانی نپوئی گی دمال پہ حفاظت تاس داغی دمال حفاظتو کہیں جزائے نشی او سلور وارو احکام مطلب رد ظلم دا پنزم حکم ذکر کئی چکم حصی اللہ مقرر کری اغیبان دے سبا رکے او دا اغینا زیاد تقاضا مکوے ذکر اللہ پوئی کی استاز بطول انتظام باندے ندی پنزم حکم کی بے اجمالاً خبرو کری او اشاربو کی چد میراث دے علم تا و شریعت کی علم الفرائض وی علم الفرائض چی نبی علیہ السلام علیو دازدہ کیا او خلق تیم اخی ہے اولی بخپل ازدک ہے بیا نور توخی ہے ولی فینی امرون مقبوض زخو بنده ما مربشم بیا بیت سوکھی مدی پا حق کی قرآن و سنت دوالو کی زور لگو لے دے دمیراس علم نفرائض و تذکوی چیزی که باوی چی فرض دلتا پمانا دا مقررتیا سر دی چونکہ دا برخی دا اللہ طرف نا مقرر شوی دی انسان تا پدی کی اختیار ندور کردی اللہ طرف نا مقرر شوی دی لگا دیرا عرصم رچی نزکی و تنم کی خود علم الفرائض علم دا آغی برخو او هي سوچ یا مقرر شوی د الله طرفنا ارست به بیا شپغم حکم کې پوره تفصیل د میراث مسله و ذکر کړي مبصل دو آیاتونو کې دلته او دریم آیات په اخر کې راوړي بیا دا ټول مسئله علم الفرائض قدرت او آیاتونو کې ختمه کړی ده للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ناري نو د پارا برخدان داغه مال نه چې پریخي مولا پلار او یا پریخي خپلوانو دی کی اشاره دیتا دا چه دی میراس سببون ادو دی یو توالد چه غد مور و پلار طرف دی او بل قرابت چې هغه یو بنده رښتاو کی چرته نو خپل ویلي جوړ شي کنه دا دو سبب دی بس میراث جوړې شي نو په دې دوه سبب باندې یا د نسب د مور او پلار د وجینا او یا د قرابت د رښتې او ازدواج د وجینا ځکه والدین هم یو له قربون یوي وللنساء نصيبا مما ترك الوالدان والاقربون او زنانو د فارم برخدان پاری مال کی چپریخی امورو پلارو پلوانو دیکی رد دی پدوو قومنو یو دی یونان خلق او یو جاہلیت دی عربو دی یونان خلق و میراث ټول خزل ورکاو اصلی برخا پکنوان یا ځان لګټه وټه کولی شي اځي خو دغه سي دي ته کار کسب ندي چې سمي راس په نو ټول به خذل ورکو نارینه ته نه محروم کړیو نو په اول جمله کې دغه ظلم رات شو چې لرجال نصیبن نو د پاره خو برخه شته او دویم جهل عربو چې غیبا زنانه محروم کړی وي میراث به ټول سړی له ورکاو نو دویمه جمله کې پاغیرته کو چې ولین نساء نصیب ما ترک الوالدان والاقربون دواړو د پاره برخښتا ناری نو ده پارم زنانو ده پارم مما قل منو او کسر داغی مالنا کاغ مال کم ویهم او کزیات ویهم برخوا باکی خام خواهی کم ازیات خوبا خام خواهی دنیا کی اوٹول خلق یو شانتی نی کلگی او کدیری خوب رخوا باکی خام خواه او یو طرف بانشی محروم کولی نصیبا مفروضا دا برخی دی مقرر شوی دا اللہ طرفنا مطلب ذکر تدانو مغستیشی علم الفرائض چه دا مقررتی دا اللہ طرفنا شوی دا پدې پنځم حکم کې نور احکام ذکر کړي چې باغې کې ترغیب ده د دې علم او د دې برخو ضرورت ته او باغې کې احسان په خلقو باندې او احسان وی دیتا چه ظلم نئی زیادتی نئی دیکھ امرت کئی پا بازی ظلمونو باندی چه آبا خلقو کول دا آیات یوم اطلب داری ویدا حضر القسمت اول القربان والیتاما والمساکینو چکلوی تقسیم کیگی دا میراث تقسیم او حق خود اقبلوانو دے خود اقواق کی اعتمانان و مسکنان چی خبر شی چی پلانی دے کمال تقسیمی گی نو بس دی جزان حاضری کئی گا نا تماو اسرائی چی منگرامم پکرا کی وی کله چې هغه تا داسې یتیمانانو مسکینان را حاضر شي چې هغه پردي خلک داغي په میراث کې برخه نشتا وصرف د دې پر رالو چې کوم باندې احسان وکړ د الله په نوم یې پکې راکړو. نو کوم راځي چې ورکه ولا فرزقوهم امر راغی ورکه ولا ظلم مکوي دی یتیمو د مسكين خډیر لوی حق دی نارس چی ورکه ولا وقولوا لهم قولا معروفا خبرې وسره نرمي کوي امر وسره د انسانيت کوي بولې قران خو ظلم رد کوي او عدل ثابت کوي چې چا دا معنا کړی دا ناری وی چې کله رسته د میراث مسله تفصیلا ذکر شو دا حکم منسوخ شو یتیمانانو او مسکینانو ځکه دې خو پکې برخرانه نه کنا برخې خو د مور او پلار د زامنو اداسې زرونو خويندو دینه مقرر شو یتیمانانو مسکینانو خو پکې رانه وستو ناری وی چې بس دا بیا منسوخ شنو په دا آیت د میراث سره چې رسته بیانې خو دا منسوخ مطلب څه دی دا چې وجوب یې منسوخ شو واجب نه دی لازم نه دی ها که یو انسان او خلق احسان کوي نو ځان له خبره ده چیر برخه هو دي نشته دي خاصه بوله ورکو اجازه دي غریبان دي اذه ټولو نه به اجازه تواغلی چستا سو اجازه ته هغه وی او نو ورځي کی ولا نو حکم راغ استحباب تا اوجوب یې منسوخ شو دي تیمانانو مسکینانو حق واجب نه دي او که څوک حق یې احسان کوي ورځي کې کني نه دي ورته دا یومانا دا دا عام مفسرینو ادویم مانا دا دا چه دا یتاماو دا مساکین نمرات پردی خلق نده وارسان دی دی میراث کے برخا دا باقیدہ واجزان دی وسور سرس نشتا خوراک سکاکلا او وی تقسیم بکیږي خو هغه کې به وختي ریږي ولی تقسیم خدا سے نشي کېږي چې بس سړی مرشه جوړ داغه لا کفن دفن نه شوی داغه لا درې ورځې دوا نه شوی نه دې کې به ډیر وختي ریږي ځکه چې اول خو به د غم شپې ورځې کنه بیا ور پسې با حساب کتاب کول غواړي چې زمکه سمره ده نقد مال سمره ده بیا به زمکه لپټواري راوسته غواړي چې برخه جوړی کی په دې کې سمره واخله او هغه جزان یتیمانان وارثان پکې جزان دي سهو بخي وخو به تیری او بچا وخت نه تیری هغه وی چې رمله تنوس راکې الله وی چې ورکه ولا کنه وصول ورکه بیا رستو جکل تقسیم کوي نو خبر ودی ته وکي درستا چې تاسو لمونږه دور درکړی دي نو هغه ومن تاسو زبرخه نو اس کمو دا بیا یا ته منسوخات نه بچي نو یا منسوخ نه دي دې معنا سره ها فذا حضر القسمتا کلا چې حاضر شي تقسیم د مال ته اولل قربا خپلوان چې حق یې شته په میراث کې خدا سي خپلوان دي چې ولي یتام او المساکین دا تفسیر شې د اولل قربا چې یتیمانان دي مسکینان دي او وسغی نار دي څو سرشتینا هغه وی تقسیم وکړل کیږي کې دې چې دې کې میاشتې راشي ازمونږه وس ضرورت ته الله یفرزقوهم منهم ورکه دې تا د خوراک د پاره د خرچې د پاره د دې مال نه وقولوا لهم قولا معروفا او خبره کې دې تا خبره درسته وای او ته جزاء حل تاو تقسیم تصور نشه کولې موږ تاسو لوس دوم نظر کو چې تاسو گزاره په روان شي ابیا با چې تقسیم کیږي نو دا واستاز زبرخه ناکامي بیا ودانه وای چې موږ له کوم راکړه نو دا آیات مطلب دا شو نه صح نه بچته او حکم تر قیامت پورې جاری دي محکم دے منسوخ نہ دے ودی معنا سره هغه مطلب صحیح نو زکه چاری وی واجب وجوب منسوخ شو نو مستحب پات شو بیا خدا دا چې فرض قوم امر راغله دے کنا او امر چې ذکر شي مطلق نو د وجوب د پاره د امام ابو حنیفه قول دے انورم ورسر ته مدارا چې دا رستو آیت چې ده هغه کې وعید بیان شوی دوارو کې سخت زورنه بیان شوی ده او په مستحب باندې زورنه نه ای چې زورنه بیان شو نو پوشه چې دا حکم واجب دی دا مستحب نه دی ښا مستحب باندې الله چل عذاب نور کی جہنم کے خدا ذلیل دے دی خبر چدا دویم معنا ټکړی دا حسین علی رحمت اللہ علیہ د شیوخ استاد هر فن مولا اقدا مطلب بیان نو سی او عید بیان عورت کی دو ظلمنو چکل بدا سے ملے ہوشو بچی بے پاتشو یتیمانان ندی وارسانو دی خلق باغی سر ظلم کاؤ اگا وقت کے بیتنا زور استو چیدی کستاو سنشتا دے ادا دا سے دا نو دی آیت کې الله رب العزت اغي تزورنه بیان کړه او مطلب د آیات دا دی چې هغه خلق ته وی چې هغه نن ظلم کوي د بل چا په ماشومان او یتیمانو الله رب العزت وی دي دا سوچو کی چې کدي په ځای باندې فرض کا مونږه مړوي ازمون ماشومان پاتې شي نمونگ با سمر یریدو پا دیخ پلو ما شمانو بانده ده خلقو ده ظلمنا سمر با یریدو نالاوینن تاسو یریگه ده نور خلقو پا ما شمانو بانده ظلم مکاوه زن تا فکرو که نو زکر خبر خطوله ده دین ده فکر ده فکرو که چنن خو تاسو تا ده بل ما شمان پاتی شوی دیو تاسو سره داسې عمل کوئ چې لکه دا تاسو سنې کنه نو سوچو کې چې تاسو سره داسې کارو شي سبا اما شومانم پات شي نو تاسو به یری کنه چې موږ په دې اولاد به خلق ظلم نه کوي وليخش الذين او دیریگی خامخا او دیریگی امر دے اگا کسان سسنہ دیو یریگی دا ظلم نا پیتی مانانو دور سردے او دیریگی اگا کسان دا ظلم نا پیتی مانانو سنگا لو ترکو من خلپیم کچر فرد کا دی پری دی رستو دخپل زاننا ذریتا ضعافا اولاد کمزوری خافو علیهم نو یریگی پا دی باندی دا ظلم دا خلقنا دلتا و سرداد خافو علیهم من ظلم الناس یریگی کنا خان نو نن دی پا دی پردو ما شمانو باندی رحمو کی ظلم دی پی نکی وليخشا قضي يريد اللانا چه ظلمون کی پیتی مانان باند فليتق الله پس يرد كيد اللانا وليقولوا قولا سديدا او ينادي كي وينا حق رشتيا وينادي كي حق وينادي كي قبل سو پی ظلم کئی دیخو پریدا دیخو پی زکن کئی چا سوک دی خود دیر وی رون دی خریون بی نسی بی سبی دا بی کنا پردی خلق خونده نزدی حق خدا نده ددی حق داده چی ولی یقولو قولا صدیدا قبل سو پی ظلم کئی نچا غیت خبرو کی چګوره د یتیم ډیر لوی حق دی او د یتیم حفاظت قران او سنت بیان کړی دی او د یتیم مال چې څوک خوري هغه د تلکا جهنم ور دی خو دا خبره کوي د یتیم د مال په حق ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما بشکره کسان چې خوري معلونا دی یتیمانانو پیس باندی لنکی اموال تانی چکنی صرف دا خوراک سیزونا نا دا خوراک سیزونا تینام اخلی و دا غی نسیوانور کپڑی و ساسا لوخی لرگی پاتی شوی کنخا اگر سا تینا تختی کنخا کورونا تینا تختی ناغا کسان چه خوری مالونا دیتی مانانو پا ظلم انما یا کلونا فی بطون امنارا نو بیشکا چه خوری دی پا خپلو خیٹو کی سروٹ کی خیٹ ہے دا سروٹ کو نڈک اکڑا ایسا لیا دا خیٹ ہے دا کتا نور دے دا سروٹ کو نخو تا نور ڈکی سو کو تا تندروی آیاو شیر دا خیٹی ندی کنا دا تنورو ندی ابل چا دی یتیم مال ندی خوڑا دی مولانو دی بیدتیانو چلو نیو تا جوڑ کلیو سیزنو نیو تا جوڑ کلیو ما خامونو دا دریمه خامہ خډیر درانه وای کنه او کنه دا خو هغه بل تکی یریږي او ناشنا زه ته تللې او دا ما خامونو ورپسې درانه وکي کنه دغه باندې لکټي آسان شي وای پتا باندې آسان شي هغه په دینه سانی په خپل عمل سانیږي دا پتا باندې آسان شي وګوره دا چل بے خب نم بے داغا غستو چپا غب آسان شی انور زمیر بے دان تراجی کاؤ چپا دا آسان شی لکوٹی وقت پی تیر شی و گیڑے غوڑ شی دکا طول عمر سپور سیزو نا خوڑلی دی نو خطرہ و خنا طول عمر سلے سپور سیزو نا خورین خام آخ گیڑا کے در مل پیدا کی گی نو دبا خیٹا غوڑ شی مې دا به لکټي خشي ورنوم به دا واست نور مطلب خپل ځانو ها دا که سی بیوی چې دا د تختې لوا خډېر ضروري ده دا همخ کې لګل غواړي چې دې دې چا آسان نه پی ولې ال تقبر کې وای مطلب دار مارانې لړمانانی توبه الکستا سو دا ګمان نه پدی خپل مسلمان باندې امته ناسیه او خره راکا گئے او دا وای چې قبر کې ماران د مسلمان په قبر کې مارانو لړوانان سکی ناغی وی راضی کنا اچھا بدبان دے ہم لکی نو دا لواو تچاپی رپرتائی نباغی رالم شی او دیتے نبج شی خوا ناغی نسوک بچ کی گی نو نم بے دمار لڑم اغسطو اخپل زان بے یاداو آو ولې غالو هغه ولېګل خبر تا نه خذيله ورکړه استادانو کرے اوسه پلانو کرے اوسه او څوک برا جمع وی چې کوم به کور کې وناغي وو خړه دا ماران لړمانانو او د دینه په لوا بچ کنه خات اګه دا لوا دینه خړې کنه هغه به زړه دې به اور پسې بیا چیرې هو یو هو کا پنه پورا کېدو بد قسمت اونو بل داسی پوزے کا گوا بد قسمت اونو او رنگ ډیر خراب لکه تو شان وطن وای ورګه چې دا ماران لړمانان په شروع کې کنا ندی په دغه لوا باندې لکوټی مشغول شي اخر ټړډه کشي نمړې ته نه بچي توبه خدای ته تو ګورو تا نوم به زدا واست تر دې کارو خا بیا ور پسې وچې د یمرا ترت بخل قاصه نه پیجندا پدی به پیجندا چې استادان او طالبان او چونی بروان اره کدا وله په دې جمعېش پد کنه او جعفر کاکا یې خیرات کړ نو دا غیل روان ښا او د جمعېش په کړې خپل ار پسې کنه تا جمعېش په وګه سو یومی بدا چل کے در ناو داگی دا پارپل سوکنو خوا امدیو سرازی چی پکلو کی بیتی مانانو غریبان باو محتاج خلق باو ہونا دا داگی حق نو کنا دا استادانو حق خوا دا مردار خدای پدی باند خرو لکھا حدیبان سے با خلق لارو نیت بیتارو چینت مکڑ دا زلد اخلاسا پدی حاضر تنور پسے تو بخوزی تو نا منزول دی خلقو کڑی دی عرصتی تپوس نہیں کڑی چی قرآن سوئی خوا مدھا کہ خلقو دیر ظلمو نکڑی دیر او پری خود بے چرتا خلق دا سے پدی باندے پاکڑو چکو چا بو تاسو دې خبره کولا په ویننن غور ادا خو استادانو ویلی دا څه کنه خا چې درې ما خامه و جمعې سلوي اختی بس چداو کینو ان شاء الله چې مړ به خدای بخلی سره د خاورونه او دا وې دی بو سره دا وې خدای دې او بخي سره د خاورونه بل چانه ده خوڑه لی مال دیتیم خواه داگه خلقو خوڑه لی دی وجن داگه ده شکلو نداسیو خواه ده شکلو نداسیو تاوی ده ده قبر نرا پاسی دلی ده ده زیر مخوکی بیلی که ده خارونه ده بچونی ولی وی یا سرولی ادا گیره بیتا که زیره وان یره که گیره خویا سپینه ای یا چه نکری دا ورکی نو سرائی شاگولی او یا ناغا با نسپینا وا نبس روا او تک زیانا وا زکا جدی با شوروان مورواو خوڑا او غی که با کرکمان خام خواو نو تولیا خو نوا نو پا گیر بانده بے لاس پاک کلو نا با تولیا شوا خوزم چی دالو کتابو نگوری نو باغی که ده غزیال و اختر اوزی ده استازان و آغا تو با حیران شیر و اختر خویا تولی چه ده غزیال ولی دی ده تولیه و کنخا دی ظالمانو ده کارو نکلی خوا بیشک آغا کسان چی خوری مالونا دی یتیمانانو فظلم سرام انما یا کلونا فی بطونیم نارا نبی شکا اچی دی خپلو خیٹو تاور تاو گورا قرآن ویلی نو او اگی کل وورا چولے دی نو سبا وائی دی که بسو وائی نا خدا سی اخکار لفظ دی چی بلا معنی ام نشتا کنخو نار وور تاوی او بطون گیڑو تاوی نو تتی نسو جوڑے اخکار معنی دا چلاوی دی سو خوالو مال دیتیم نو دا مال نو دا چاول نو دا حلوانو دا سوجه او دا چر گردو که نو دا غلو پندو که نو او دی بداوی کنخا دی والا سلوک جوڑ کلیو دا چر گردو که دا غلو دندو که دا حلوان پندو که توبا توبا دا بای خوالو پیر مستو ها دا ځان سره چې بکیناستن دا ټوکې مسخره وې کولې وسه اسلونا سعیرا چې دنیا کې ځان عادت کو د ور سره نلاوی زردا چې داخل بشي جهنم ته او کنه پالیو خو ته ها د خوب تعبیر راو خو ته کنه ها دا سه خوبو چې شرمنده تعبیرو الګه ځانته وای دا سه شرمنده تعبیر تا خو به ذاتيانو خوب دي فا یا تعبیر ولو شرم او خا للرجال نصيبا مما ترك الوالدان والاقربون ناري نو ده پارا برخشته دي داري مال نه چې پرې خي مور او پلار او خپلوانو ردیو کو پیونان اوینا لنه پارا برخ نشتا ټول وزنان اخر ولن النساء نصيبا مما ترك الوالدان والاقربون او زنانو د پارو برخ شته دي دا غمال لچ پرېخي مور او پلار او خپلوانو نردیو کو په جاهلیت باندې چاغي ول برخ نور کوله مما قل منه او کسر دا غمال ناچی لگوی دا غمال او کدیروی نصیبا مفروضا دا برخی دی مقرر شوی دا اللہ طرفنا فیضا حضر القسمتا اولو القربا کلچ حاضر شی تقسیم دمالتا پلوان والیتاما والمساکینو اغا پلوان چی اتمانانو مسکنانی داغی وز ضرورتی فرزقوهم منو نورکی دیلا دا خوراک دا پارا خرچی دا پارا دا دیمالنا وقولو لهم قولا معروفا اوینا کوئی دیتا اوینا درستا ستا برا خشتا اطالبکی دا مخکنا ملاو شوا دا بیاستاغی کی کمی رازی ولې مخکې نصیب هم مفروضه مقرر شوی دی کنه هغه کې کمې زیاتې نشي کېږي ولې يخشى الذين اوذيريږي هغه کسان د ظلم نه په یتیمانو باندې ذین اوذيريږي کم کسان لو ترکو من خلفهم کدی پر خود او رستو د خپل ځان نا ذریتن ضعافن اولاد کمزوری ماشومان خافو علیم نو یریگی پتی باندی دا ظلم دا خلقونا نو چی تا پا خپلو ماشومانو یریگی چی خلق با سر سس کئی نو نبا کئی خونن تا دا بل پا ماشوم باندی تر سکا پا اغا ظلم مکوا اغا سر شفقت نکار واخلا نو ستا بچی با ام بیا پا امنی ولی بس داخو چی کما تدین و تدان چسنگ دیوکلن آغا سبا سرکی کنخا اید یوسو فلیتق اللہ اللہ ادری گی دلانا ولیقولو قولا صدیدا او خبر دکی خبر درستا خبر حقا کنور خلق پی ظلم کئی دید ادری گی و بیان دیو کی دا ګډیر مرګریو چې کله پوښ په مسله باندې نو په جنازه کې اعلان وکړ پتا زه خدای وبخا د دې سړي اولاد پاتې شوی دی خو نابالغ دي یتیمانان دي نو دا کوم چی چې تاسو راولې دي جنازې ته دا واپس کې دا دې یتیم مال دی او دې یتیم مال الله حرام کړی دی ډیرو جنازو نه هغه بوره او هغه صابونونه او هغه ګولې او هغه کجورې هغه به واپس وړي. ادیب بیا دا ملان به بیا لګیا و هروی ګوره کنه دا جنازه ووي هغه سړی به چرته نېشنلي و نو ویدی د نېشنلیانو جلسه جوړه کړه تېنه تو ګورو ته سامان نه وړار سی وړو دی وړیر خپو بیا په دی باندې خا خدای خدای نه نه یری درو دا ته نو معلومه چې یتیم حق تا ته نه دی معلوم چې قران ارزه کی وی او حدیث کې بیا بیا راضی نه دا اسی د پټکی مولان مسلې خو هغه ته نه معلومه چې پلار به امر شو نو د محلی مشران ورا جمع شو او سابیاق سے بلبے پٹکے ہوا ہو چی دعا ہوتا ہو کہ جز اقپل پلار زیرہ ٹینکی دا ملاب ہوگا او بیا با یو پکی ادرید پا ممبر باندن آگا بار پسی نا توی چی دا بابا جی پا کور کے کل خلیفہ پیدا کی او زید دعا پیدا کی دیو شا منصور کی ویل داس کنه دقه مولانو کارو اخی اې لمسو خو جو وسه زه را ټینګ امام نیتی کوي امام نیتی به کولا انور زنه خبر نو کا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما بشکا کسان چې خوري مال دی یتیمانو په ظلم سره ولي هغه چې په جایز خامخ کې ذکر شکنه اجداغین علاوی اٹول ظلم دیکھا انما یاکلونا فی بطونیم نارا نبیشک اچی دا خلق پلو خیر و تاورا دا خوب دنیا کی دی وسیس لونا سعیرا دیولی ہوئی یعنی که وستا سو گور ایچا خوور ندی آخو دا سی پرشادونا او دا سی خوراکو ندی چی توبہ تو سره تر ټینګې زین شي الله وی تی وینه خود دینه باور جوړیږي نو او سه اسلام نه سایرا دنیا کې ته ته خوراک وې اخرت کې باندې نور جوړ شي ها نظر دا چې داخل وشي جهنم ته په دې احکام د احکام درایت نه ذکر شو اش پغم با تفصیلی مسله د میراث راځي او دا به تفصیلی د غایات چې نصیب مفروض وا برخه مقرر شوی دی نو چاوي چې څنګه مونږه خو ونورې ده الله وي کومه ده تکره نو هغه به دلته په دوه آیاتونو کې سپینځل احکام مسلې ذکر کې ابیا وسرستو ذکر کې نو ټول نلس مسلې د علم الفرائض خان